والفاتحة مستولة على المطالب العالية دا غوی ذاتو دی منها ذکر الجزائی من فرق الثلاثت بی اوجز لفظیم قیمتی خبر دا دا جزاگار ذکر درو فرقول را مختصر الفاظ لفظ الانعام على المهتدين چکم هدایت والذی داغی جزا انعمت علیهم انعام لفسرا والغضب والضلال على المعاندین والجاہدین تبارت زاندی کہیں مطلب باری من ربیہ کوئی مهتدین یو ڈالار مؤمنون جو منعم علیہم بیدی داری جزا لفظ دا انعام انعام تنوالو بی او مغضوب علیہم معاندین او جاہدین سرد علم گمرا او بغیر دا علم گمرا نیو لسوزا پا لفظ دا غضب او بل لسوزا پا لفظ دا دلال ریم صراط تعلیف لام سرهم لدی تعریف تی او پا اضافت سرهم صراط اللذین انعمت علیهم لاختصاصها بالله العظیم دغل آراء توحید تتمیم ایمان اسلام قرآن اتباع رسول علیہ السلام دا اللہ تعالی خصوصیت تی اللہ تعالی ورکرل شویسیز دی معرفت معلوم دی پا الف لام سرهم تعریف شو پیدا کت سرهم دون طرق الظلالت اہل الظلال والمبتدعین لکثرت مخترعیها تا خیال دی کمچی سرد علم گمرا دی یا بغیر دی علم داغی مخترعین دیر دی جوڑون کلیر دی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وفرمائل تنار شیخ صحیح رحمت اللہ علیہ نمار اولیدنی دی بیغی موی چی دو بیدت بیسال دا حرامی دی لکسنگ چی دا حرامی پلار نی معلوم دو دغرنگی دا دید کیفیات بدلی گی را بلدی یو زکی بیو شانی بزدی کی اول شانی او سنت طریقہ با اون غیب کی او شانی نو الصراط المستقیم معروف دا معرفة دا صراط الذین سرهم اضافة سرهم معرفة ومنها طریق التوصل الى اللہ سبحانه بالاعمال الصالحة من تحمیده وعبودیته والتوفیق منه لا بالوسائل الشرکیه المخترعة اللہ تدعا اللہ صفتنا اعمال صالحات اعی وسیلہ پیش پیشوی دا سرورم تقدیم الحمد او تقدیم المجد سوال چی چانا کہے دا اغا صفت صفتن کہے دا اغا تعظیم کہے تول راگی الحمدللہ و رب العالمین کیوم الدین او شپاگم بیان دا توحید اثبات صفات دا کمال او تنزید معبود دا عاجزوالی و دا زوال مان عاجزی اللہ تعالی تا مدد وختل دارنا دوارا قسم توحید داری بیان شویدی علمی او عملی تصدیق دارنگی پدی کی بیان دا علاج دے دوائے دے دو گلو دچا د صحیح کېدو عقاید برابرول د معبود محبت ته ترجیح ورکول تابعداري د بدنونو د علاج او شفا ده عبادات سره اوامر کول نواهی او نظام ساتل دارنګه په دې کې دعا وقت مرزونا ذکر شوی دی تباکون کی یو غضب او دیم زران غضب نتیجه دا چا دا دا فساد دا قصد او زلال دا دا عدم علم دا ویدرانی دا رنگی پدی کی بیان دا علاج دا امراض محلکو دی ریاکاری غدا نرده که ایاکا نعبو تکبر دا نرده که اهدن صراط دا ایاکا نستعیم او ظلال او غضب دا هم لرسول واری اهدن صراط المستقیم نو چه دی برزون نا تک شوی ریاکاری نشتے تکبر نشتے غضب او ظلال نشتے زبردست جمله دا نو سارا من الذین انعمت علیهم دید انعمت علیهم نگردی دارنگی طریقه دا سوال طریقه دا سوال ومنها التعليم للسؤال ما هو أجل المطالب بعد تقدم الوسيلة التي لا يرد معها الدعاء شكلا الله تعالى وفتنك ولكين أو الوسيلة وتبشكني دع الله حمد أو رسول الله صلى الله عليه وسلم نصفان بها قبليني حديث مضمون دغسده دا د دې میزات معلومی ادارن دي د دې د میزاتونو سمالي کې دي فاتحه دا اولنۍ سورته چې په یو ځل راغلې دي اولنۍ سورته چې په یو ځل راغلې دي دا د دې میزاتونو دي دارنګي کثرت د اسماء د نشمونه دارنگی ممتاز دے پا بیان دا صحیح روایاتو کی پا فضائلو دے دے کی نورو کی روایات راغل دے وہ کلام دے دے کی فضائلو کی روایت صحیح راغل دے دارنگی دا دکون اسمانی کتابون خلاصہ دا دارنگی دا اورنے سورت دا سورتون دا چپ الحمد سورو دے اولنی سورت دا سورتونو نا پینزو چی اپا الحمد شورو دی نو دائم یو امتیاز دی چی اولنی پا گدا دی دا چی دا سوچ او فکرو کی بتا تبا میزات او امتیازات رازی بخطا اہدنا صراط مستقیم روان کرمون نیوالا رمانی او خایا نولی ترو سلطتو ارتلا روانوی امکر زرانوی روان لرمون روان لرمون سامانا وقا تشولا من روان لرا او کاملا مانا دیو کلک لرمون کلک کمون نیغل آربانی سب بیتنا ایش نبی دیوانی لکم غارنی غبانی سراط الذین انعمت علیهم لاردا کسانو انعمت علیهم چتا پی نعمت کړی دی انعمت علیهم منعم سوک دی الله تعالی دی منعم الله تعالی زکا مانا مقصد سدی مانا دا چه اللہ تعالیٰ پا گزان تا سفائدہ ناکھنی دا اللہ تعالیٰ افعال معلل بن اغراض نہیں کرنی چه خپل زان تا فائدہ اللہ کامل مکمل دا غیر دی کامل بنفسی دی اگر بخپلا دا اگر چاہ تا ضرورت اشتی البتہ مجازن بندتا منعم وی لکه سوره احزاب 37 نمبر آیات استغفر للذي انعم الله عليه وانعم عليه الله په انعام کړه زید رضی الله تعالی او ایمان او نصیب کړه تا په انعام کړه آزاد کړه دی او د نعمت مرادا قران کریم کی دا مذکور دا نعمت فکسری سر وصل اغزرا دا رازی او نعم دو قسم دی فاتش منعم علیم سوکن پیغمبران دی دا رنگی طول صحابہ تایبان اللہ تعالی نبتو نکڑی دی او انعام دو قسم نعمتون دی یو دنیاوی نعمتون دی دینی نعمتون دی او دنیاوی نعمتون دنیاوی نعمتون اگا بیا وہ ذکر گئی خاص پا نبی رسلام بانی او صحابو بانی لکه دو سوا او یو دیرشم دو سورت بقری موری دو سوا او یو دیرشم دو سو اکتیس وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ تذکر دی دو سوا او یو دیرشم نعمت دا اللہ نبی علیہ السلام او صحابان دارنگی اتفاق راتل قرآن کریم بانی پر اسلام بانی 103 دو سورت آل عمران فاصبحتم بنعمتي اخوانا اتعبد الله ورسول اغم نعمت سورة النساء آیت نمبر یوکم اویا سورة النساء یوکم اویایم تابیداری در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دام نعمت امیت اللہ والرسول اولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین رضا اللہ و دا اللہ رسول تابیداری دام نعمت دشمن حفاظت یو نسم آیت در سورت مائدی یو نسم در سورت مائدی دیارا رسول اللہ علیہ السلام بانی دیوال را ورضو خیال دو چبر دیوال لاندے براگیر شی اللہ تعالیٰ وحی رولی گلا جبیل علیہ السلام وطیدی زین قاسی یا ایواللذین آمن اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ هم قوم ان یفسدوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم پیغمبر اللہ وجلو داستاسو نقصانو اللہ رب نعمتو کو دارنگی عموماً پر صحابہ دائم رضی نجات دو دشمن ندام نعمت تے شپگم آیت دو سورت ابراہیم سورت ابراہیم دو دشمن نجات افلاسوالی ابراہیم دیار نصر مسیح پارا دشمن نہ بچاؤ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کی رانی کیا دوں آیت نمبر 6 فَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ انجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ورتجيبا دیکھو کو پدې خلاص اور کې د الله د نبی نه وته نه بدای ته د نصرت الہی د الله مدد دې تم نعمت پر شوه دي سورته احزاب آیت نمبر 9 د دشمن نا مقابله کې الله مدد وکي سورته احزاب یې مشتمه زی بارا داری بے مرکو بوری آیت نمبر 9 یا ایو الذین آمنتم نعمت اللہ علیکم اذ جاتم جنود فارسل اللہ علیہم ریحا و جنود لم تروها سورة احزاب جنگ خندق واقعہ تفصیل بات درائش انشاءاللہ دارنگی دا عذاب دی دنیا نا بچاؤ دام نعمت تے سورة قمر آیت نمبر 35 قمر آیت نمبر 35 ویشتو سفارہ سورة قمر این کس نمبر آیت اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلِيْمْ حَاسِبَا اِلَّا لَمُوتُ نَجَّنَا مِسَحَرْ نِعْمَتَ مِنَ الْمِنَا كَذَلِكَ نَجِّمًا شَكَرْ اَنْعَمْ تَعْلِيْهِمْ دلتوس حافظ ابن کسیر رحم اللہ مانا کڑی دا صراط الذین انعم تعلیم لارد آگسان ابن عباس ابن انعم تعلیم بطاعتکا وعبادتکا وهم الانبیاء والملائکا والصدیقین والشهداء والصالحین والصالحین او عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم هم النبی واتباعه وصحابه كل نبي وصحابه كل نبي پیغمبر او دا صحابه لاندا دادا اره اسوک چې غسر د پیغمبر او د صحابه دائم تابعداري وي بس دا منعم عليهم دي دبانی انعام شوی دي او ځان سره دا یو جمله یاد ساتئ نو صراط مستقیم مسروق رحمه الله تابعی دی هغه یو ټک کړی دی ما کان علی نبی او صحابه چې نبی رسول سلام او صحابه کی بدل صراط مستقیم او یا وسلوب اللهم امتني على ما كان علي ابو بكر وعمر اللهم امتني على ما كان علي ابو بكر وعمر او بكر وعمر چې په سبا نیو کاری له وفات بیا راکې چې کله راکې دوه ورځې وا چا په هدایت باندې نو اسن شب رکعت د تبیدت او د تراو نو غره په هدایت باندې مسروق رحم الله تعالی دی ولې دای په کار باندې د مرګ څخه نه ځان لا اوستره کې چې کومر چې مرم کړه نو چې دای د اخوا دی خواني دغه مزدار د صراط مستقیم دی صراط الذین انعمت علیهم او ورد انعمت د پارا انعام د پارا فاعل سو الله تعالی لکه چې ګل سو انعام کوم کې اگر اس کا حقیقتا انعام کون کی اگر یو اللہ تعالی دی او مغضوب علیہم او ظالیم حدیث پاکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو بزداد یہود ذکر کردی او دبر دستا عیسایان شابوسی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا تمثیل دے سشری تمثیل مطلب دای پوری تخصیص نشتی سرد علم چو گمرائی بس اغا مغضوب علیہم دے او بغیر دا علم چو گمرائی اغا زوال دے نو مطلب سشر صراط الذین انعمت علیہم فلارم نیغ لارم بلک کی لار دا اغی چتا پہ انعام کر دے نصر دا علم گمراو لکد یہود ہون دے نبغیر دا علم گمراو لکد عیسیان و نصاراو ہون دے او دا صحابو صفتم شو دا صحابو سمشو صفتم شو اور آ دا سفیان ابن عینہ رحمہ اللہ قول با سرو لگئے اب استا پکار رائشی من فسد من علمائنا من فسد من علمائنا ففی شبه من اليهود چه جا کن دو عالمانو کی کم بالطرف تلانو دو کن دو یهودیانو صفت را غلده لأن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه بل عدلوا عنه فكانوا مغضوبا عليهم سفیان ابن عوینہ قول دی مجالس الابرارم ذکر کر دی مجلس تاسع کی او ما اخبلا اقتضاء صراط المستقیم قید جلیلہ دیکی رو باسری دی او من فسد من عبادنا ففی شبہ من النصار چھے پو مزگزارو کی عبادت قون کی کروار شو دکی پیرانو کی دکی ودی سیان و صفتی لأن النصارى لم يعرف الحق بل جهلوا فكانوا ظالمين نوغم راهان دي او الفوض الكبير بتوعي ابدا لياد ساتي اغد رخبر مصداقات ذكر بردي شاول الله رحمه الله بابتدا کی داوي فإن شئت أن ترى أنموذجا من اليهود فإذا يهوديان سيمبل أو نمونا بوري فانظر إلى علماء السوء نو آناکار مولیان تو گورا الذین یطلبون الدنیا چه صرف دنیا اغای مقصد گردوار دی وقد اعطادو تقدید السلف و اعرضو من الكتاب و الصنع دلتا دا سلفنا مراد سلف صالحین نبی ایمان او صحابہ تابعین مطلب دفلار دی کبس روان دی بلکل اندک سیدار کم چی ناکار مولیان دی نو اغیو ازمون مسرارو ازدک سکر دی اعراض کئی دی نصوصو دی کتاب او دی سنت نا آئی موچن تا دی کتاب او سنت دی نصوصو دی اعراض دی کڑی ند آغی مقلبین بلکہ اغا خبلی اغا نصوص اغا تشریح سرمانی و تمسکو بتعمق عالم و تشدقه و استحسانه فاعرضوا عن كلام الشارع المعصوم وتمسكوا باحاديث موضوعه وتاويلات فاسده كانت سبب هلاكهم الفوز الكبير دو در شبه صرحه کی دی سیارو کبارے کی وئی قدید نے منگوری فرض رئی الاولاد المشایخ والاولیاء خمزادگان صاحب حقان داغی اولاد تگورا ماذا يظنون بآبائهم فتجدهم قد افرطوا في اجلالهم كل الافراط چګوري بد دونو زکار ور کا پیړه راستره داو ورونو ته کاږي ګور با واتاو ځران دی پل بچ دنو ځران دی پل پروت وی دادو د دیوانه بابا چې دنو دو تصفی چې دنو دا یو داو لګا لړو اسی او مارای وو موت نه دیو چې تاسو څنګه وی جنې مې نه مراده هم خلم نو وتا وای کنه هم دا وګی ناسو امر ګور راته وی مو پیډه وای او صلی اللہ علیہ وسلم در آغا درگاہ کو خواکی مرسد او جماعت نشاط دوئی کو سننا بلکل دا آغا کی درگاہ ردی آتا مرسد جنہ و شہیدہ افی انفسکم افلات مسلمون او شاول اللہ رہی مولاوی کتا منافقان سمپل گوری دخپل زمانی سیاسیان کرو عجیبا خبر ہے دخپل زمانی سیاسیان کرو چھو گوری بس دا منافقان سمپل نمونہ دا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين او غضب ثوران الدم للانتقام قوي ثوران الدم چی وینه پسړی کی راتاو شي انتقام اغسطلو او د بدلی اغسطلو د باره ایستی بدی باری حدیتا غضب وی از غاب دا غضب قرآن کریم کی دا دی او بیان شوی دی یو دا اللہ نعمتون بدلول دا سبب دا غضب دی سبب دا غضب دی سورة بقرہ 195 نمبر آیات کی 195 ایتونه چرانو مهرباني خبره وديږي دارنګي کفر بی آیات الله دارنګي اعراض د الله د حکم نه دارنګي قتل د انبیاء فباء بغضب الله غضب تعدی حدود الله د الله د حدود نه چې اوري داو سهو د غضب د کفر عنادی داو سبب دا غضب دی مومن قصدن وجل سورت نساء کی برائشی ومن یقتل مؤمن متعمدا اجزاؤ جان مخالف وغضب اللہ علی تقوم دا صرف دورا بزبوری بتا نفرد دا حق دیدن فصف دا قتال کی تختیدل ومن یولیم یوم ایدن دبرو الا متحرفا لقتال متحجز لابدن فقد باع بغضب من اللہ افتراء پا اللہ بانی دارنگی دا اللہ پرمونو کی جدال وعدی کی خلاف ورزی سورة وحاش پاکتی اکرازی دا اللہ تعالی پر رزق کی طغیان سورة وحاش پاکتی اکرازی وَلَا تَطْغَوْ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غضب رازی کا نغضبی ارتدار احتجاج بالباطل وحاجه دا اخرت عقیده نه لري دارنګ سو اذن بالله الله باندې بدګمانه نشي دا ټول اسباب د غضب دي دا په صحابه کرامو کې نو غیر المغضوب علیهم دکسه د ضلالت دارین اسباب دي تبدیر الكفر بالایمان ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ترك العمل بالعلم شبعلم عمل لك ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا شواليس سورة نساء دارنگی اتباع رسولنا اوریدل 113 سورة نساء لاللہ سر شرک قول 116 سورة النساء دا اللہ دلار نخلق برنوال سورة النساء 167 فا اللہ بار کفر سورة النساء 136 بدعات قول مائدہ واویا تخوائش تابداری سورة النساء تصوریخ پیغمبر بار بدویل سورة اسراء تصوریخ دا اللہ و دا اللہ دا رسول اللہ فرمانی احزاب شپک دیرش دا اللہ دا دشمنان و سرد پیغمبر دشمنان و سرد وستی لا تتخذو عدوی و عدوک و اولیاء تلقون علیم بالموجدت و قد کفرون اما جاکم الحق یخذون رسول و ایاکم و یریدون ان تضلوا السبیل ممتحنہ آیت نمبر 1 دارنگی یردی طرف تخلق دیر دی اگرچی دلیل و سر نشتی دبو سر روانی سورت انعام 116 وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ دارنگی دا اللہ دا رحمتنا نا امید کیدل سورت حجر شپاک پر دوستان وَمَن يَقْنَتُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا ضَالُّونَ دارنگی غیر اللہ تر عمدت چوئے وما دعاو الکافرین الا فی ظلال سوار نصر دے صورتی رعب دارنگی ومن اضل من یدعو من دون اللہ صورت احقاق انظم دے دنیا سر محبت و مقابلت آخرت کے درہیم دے صورتی ابراہیم الف لام را کتاب انزل الله عليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي لو ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله وبسي في ضلال بعيد ما شاء الله في ضلال بعيد دارنگی دا اللہ دا ذکرنا چه دزل سخص شی بائیس دا صورت زمر جدال دا آخرت مبارک جگڑی اطلسم دا صورت شورا اطلسم دا صورت شورا البتا غیر مغضوب علیم ورد ضالین دینے کی اتاسو عام مانا آو رہی نلار دا آکسانو چه غزب پکڑے شوئے دی نلار دا گمراہانو دا معنا د استثناء دا خو بیا غیرونه د پک غیري نه د پکار غیره پکار دي سبا غاري غیره ادت غیري دي غیر موضوعه علی الظالمین نو دا د صراط الصراط المستقیم نه بدل دي مخکره بدل دي صراط الذین انعمت علیهم صراط الذین صراطنا اهدنا الصراط المستقيم الذين انعمت عليهم الذين انعمت داعين بدل لي علي پر صفات صراط الذين ما انا بعرف ذكرك انا الذين برها صفات غير بدل فلكم انيالار صراط الذين غارداك سن انعمت عليهم دغس کسان دغس کسان غیر مغضوب او چین بدل مانا گئی الَّذِينَ نَمْتَعْلِهِمْ چَغَضَبْ لِشِوِمْ نَذِي اَغُمْرَانُ نَذِي چی او داسی انَمْتَعْلِهِمْ الَّذِينَ نَمْتَعْلِهِمْ غیر مغضوب علیهم چَغَضَبْ لِنَذِي قَيْشَوِي اَغْنَا قُمْرَانُ داری صفت مانا البت مدیب دی اشکال رازی چی الَّذِينَ انَمْتَعْلِهِمْ مَعْرِفَدَ او غیرون کے اضافت معرفی تو مشی مجر وجر توغل پر ابحام نا دا تعریف نراحلی تعریف نراحلی و دا نکیر دا نسنگ تا دل عین بدل گردائی اید عین پر صفت گردائی بدل چی نکیر آت ایشی بتاسو نوائی بیمی صفت کی گی من ناسیت کاذبت خاطئه زکه چې بدل مقصودی مده منه مقصود نه نو ان قصیت د مقصود راځي چې اړه ده غیر مقصود ده او چې صفته کې نوم نسی کې زکه هغه معرفه ده او دا نکیره نو نکیره صفت د معرفت پر اصول نه راځي شکل برابر دي شکل من تراله شابوجی رحمت الله علی نصر مرجان کی پہاشی او جواب کڑے دی دا مطول پہ حوالا وی صراط اللذین دا اللذین اس پہ موصول جدے کنا دستا زفی کے دی نو ابحام کو کی کنا مبحمات کی کنا نو غیر معین دی پشان دا الافلام عہد زینی اپ قوت دا نکیری کی نو دام نکیره دا جو بدل دا نکیره نشو نکیره دا نکیره نا او یادا دا چی صفت چو صفتم دو اغم نکیره دو دام نکیره شو دیکھو حاشی او جواب کردی شیمر حق دا دے کیوں را دا دے بانا انتاریس شتے یا دیگر یا الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مُوصُول او دا غیر معین دی پشان دا عهد زینی نو ذکر غیر واللہ صفت واقع شو دلیل یا مطلب دانا چنا چی دزر غیر معین دی سشنی غیر معین دی نو پشان دا عهد زینی دی نو رسط غیر واللہ صفت واقع شو دی اغم غیر معین نکی را دا ہم نکی را اور پدا کی جواب کر دی فائدہ غیرو د وجر توغل په ابهام کې معرفت نه ګرځي خدل تو لزد واحد دی دا اول جواب کړی چې کله د غیرو د مضاف له لپاره زد یې وي نو بیا دا تعریف اخلي لکه علیک من حرکتی غیر سکون حرکت و سکون دیو بس پارزد دیکن نو الحرکہ معرفہ دیو غیر معرفہ کرزد اللہ زکت مداخلی دیو پارزد دیو دی ندلتن بغسی دا منظوم علیہم او ظالین دید پارزد دیو دیکن منعمن علیہم منعمن علیہم تاریف راست سے نہیں زکت معرفی دیو پار صفت دیو ترجمہ بیاد بدل یاد صفت کی ترجمہ بیاد بدل یارجا کی گی صفت ما چلتا بدل اهدنا الصراط المستقيم لكم قد على اربعين صراط الذين انعمت عليهم الا اربع قسم كتاب نعمتنا كلي غير مغضوب دغ قسم داس قسم نسبت مراش غضب بين نبي اشوي او دار بلا ظالم او غمران او يا جنك غضب كسو او غمران بدل مراچو اشكال او داري دغ جواب دي مسلوم دادی سورت فاتحہ کی ختم شی داری پر آخر کی امین ویل دا پنس کی هم مسلوم دی او دموز دا بہر ام مسلوم دی او منفرد خو بیدان لوئی امام سر جولار امام با ہم وی او مقتدی با ہم وی البتہ تیز کرو مدوار قولشت دی امام شافی رحمت اللہ رے جہر بان قائل دی امام بحری فرمت اللہ علیہ سر بانے قائل میں رو بانے او دا راجح منتخکاری زکا چھے بخاری شریف کی دعا پاسر قول لے چھے آمین دعا با نو دعا کم اخفادک ادعو ربکم تغر و غفیات پیشت پر دی بانی سورتی آراف کی رازی او کد اللہ نمشی تا اللہ تعالیٰ قرمونو کی نمشی اسم شیم وذکر ربک فی نفسکا تضرعا راجی کدر آجی سورتی آراب آخر کی آراب چی ختمی کی وذکر ربک فی نفسکا تضرعا وخیفتا ودون الجار من القول والوضو والآصال فلا تقم من الغافلين 105 يوصل او بنزم جی 205 او دابل چی اول میں کمون نغا 55 نمبر آئیت تھی او قدع دے باری امام راضی وحمد اللہ علی لکلی دی فدی وضعو ربکم بادی چی اگر چی آپ اختر شاید المسلک دی خویماتا راجش مسلک چی دن دادو امام محلی فختاری زکا چه ادعو دا امر دا امر دا وجود پارنکو واجب سرن نشی کانا نوی کم از کم پا استحباب باہن قول پکار دا چه مستحب دی برو بانے وی او کم چه جہر رازی نو اغیاء تعلیمن دی شاکو سر رحمت اللہ علیہ وٹکی تعلیم دا وجہ دا یا دا ترغیب دا وجہ دا یا دا دعوت دا وجہ دا او پا تعلیم بانے حمدشی لگے کلا کلا رسول علیہ السلام دماز پخید مازیگر اس کیون صحابی مسلم شریف کے حدیث تھی زن وقت یو یو عیب دیمون تا چیدن آغا آوراو چی پت اولی بھی چپلانکی سورت رسول اسلام و یوسف عدل آیت احکانا نوستا بسکے ماز پخید مازیگر کی بجہ حرف رو کہیں دا دا تعلیم دا پارو چپلانکی سورت چیدن آغا رسول اسلام وائی لیشا خوش رحمت اللہ علیہ وی چی دا یو خو بل اخفاش یا بل جہر شو خو یو ده شرط ده پاره ده اگه داره چه یو ده جایز وی سنت وی بلت جایز نو او سنت نو داره شرط خواه ده داره سنت وی بلت شرط خواه ده نور تفسیر بی انشاءاللہ ده آل ترائش او حدیث ده ده ذکر کما نو چه دا ویل دی اللہ اللہ چه سورت فاتحه آم موائی نو دی پس روسکو دا ویل دی رسول علیہ السلام و سلام فرمائی انس فیم روایت بانی اوتی تو آمین پی الصلاة و عند الدعا ما در دعا کو وقتی او مسکی دارا کنشوی دی لم یقتا احد قبلی الا ان یکون موسا و کان موسا یدعو و حارو یؤمن فا اختم الدعا بی آمین فا امو یستجاب لکو نکلکل جہر دعا کی تکائی تعلیم دفارا مقصد یو شي یا چې کوم ځای کې جمع راغلل نو هغه د کوم شي البته په خوا کم چې دا زړه امامانو دی چې دعا شروع کړه امين اول نه امين شروع الحمدلله رب العالمين نو الټا روان چې هغه دعا ختم شوه بس دا یې امين وایي امين وایي هغه به دې دعاګانې به بس با درې دې وکولي چې مقصد یو شي لاره نه جوړه سال جبې را لګلې چې والا دعا وکړي کوکه جار سره احيانا هغه بیا جائز دي او چې خاص یو کیفیت ورکای او طریقه ورکای هغه کای به شب هغه کی بنه قل ضروری وي کم کیف ان پر دې بیان دی کړو کم کیف ان بعدش د امین نو امین امین او امین او امین د مد بها صوت نو امین چې حمزه را کامل دي البته جهر لفظ نه دی دا استدلال دای دی خطا دی او پات شوا مانا ددی نو مانا ددی نو استجب دعا انا استجب دعا انا مانا ای دادا اللہ زما سوال قبول کا دارنگی لا تخیب رجا انا اللہ زما امید زما تما اغد خور سرم ملاو تانا دیالک اللہ استجب دعا انا یو دارنگی لا تخیب رجا انا لا تخیب نا مرادا قول کرنے ما خواب من استخار ولا خسر من استشعر ایشتی پر دیبانی داد سورت فاتحی چکم بحث فاتح امیتا استوکو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا وعن فالله سرا الشیطان رکل شوی بدوین شوینا بسم اللہ امداد نور اللہ داس اللہ چی آم میں روان دے خاص میں روان دے اے روان دے ہمیشہ میں روان دے شورو کوم شورو کوم ٹھیک شو لگا ہے او الحمدللہ تور صفتن دا خدای تور تور صفتن دا علویت خاص اللہ فارم کی دکول مطلوقات آم میں روان ہمیشہ میں روان اختیار من درج بزاز صدا لصابت تی این یا گناو دو خواستا عبارت کرون اے اللہ ندبل چاند اور ای و ای یا گنستائین او خواستا نیم داروارو و طولو کارمو کی ندبل چاند اے اللہ اہدن الصراط المستقیم روان لرحم بنی غلار بانیم خلق کرون بنی غلار بانیم غلار دا کسان اجتاک نیمتون اکریدی دازی کسان چه غضب پی ندی پریشوی او داسی کسان چاہی گمراہان ندی او گمراہان دو آمین اے اللہ دا دعا زمان قبول کی اللہ لی دماغ اس کا سن دعا قبول کی پیشتی پا خبر کر او دینے کی شاکوش رحمت اللہ علی لی اخولی اخیر کی فوائدی ویدی ایفا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نکی دشن کی تصرف دار مالک یوم الدین کی نفی دے شفاعت نفی دے شرف شفاعت کا ایاک نعبدو کی نفی دے شرف دعا دے پیشتی کو نمانی نفی دے شرف عبادت کا یعنی صرف استا محتاجی کو اور ایاک نستعین کی نفی دے شرف دعا دے نفی دے شرف تدبر پرش رد دے شرف وائی نفی دے حق کی دے سمور و اشراک و نفی و ردو شرف فلاللہ الحمد ولو کر ارم شرفو فاتحہ کی مذکور دی فرق سلاسہ منعم علیہم او مغضوب علیہم او ظالیم فاتحہ کی دو دعا وقتل و طریقہ دا او توصل دی صفات و عظیمون دی باری تعالیٰ ذا جراب رحمان رحیم مالک یوم الدین دی توصل پا تضرع پر سرجیہ کناو توصل پا فردارہ پر سرجیہ کنستعین او تائیم ابو طلحہ سے وہی یا رسول اسلام سره په جهاد کې وو نبی رسول الله سلام دشمن سره چې مخامخ شو نبی رسول الله سلام دا غي دعا ویما دي دا ورته چې یا مالک یوم الدین ایا غرمو یا غر سره چې قدمي نو دشمن بار تھا وی دم ملائکه بچنه دا مخ کې بکه راوړي یا مالک یوم الدین ایا غرمو یا غر سره توسل په اتباع ذوات فاضل او صراط المدین او متعالی او درخواست ده درخواست بیا ده هدایت دی چې مدار د نجات ده داره رو ایک دن صراط المستقیم زکوی چه ان ربی علی صراط المستقیم و صراط المستقیم ارا قرآن کریم دی فائدہ پی زمان و فاتحہ کہ اکمر رب دی پشن بانی نددی وجنا ددی تقرار کو مسکر آگل دی چه مسلمان چه رشر کو نکی لیکن من یهد اللہ فلا مزل را ومید فلا حادر یا دعا گانی کر دی اللہ متحد قلبی من غیرک و نقبر قلبی من نور معرفتک ابدا یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک رضیت بالله رب نبی اسلام دین محمد صلی الله علیه وسلم نبی یا الله گنہگار یم کو بدعت و مشرک نہیں اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله خدا یا بعزت اقار مکن بزلی گنا شرم سارم وکن براگر بگیری با انصاف داد بن عالم کی افم نئیواد داد بزاعت نیا وردم الا امید خدایا افم وکن امید ابا سادی ویسی بری بری بیش خدایا بعزت کی خوارم وکن اے اللہ خپل عزت تغورا منتبورا ما خوارا ومو بزلی گنا شرم سارم بکن د گنا کو ذلت کی میں بشرم ہویا مارا گر بگیری با انصاف ہوتا کتو ہے جس کافر انصاف کو ما کہنا انصاف کی نیسا ہوں بنا لم کی عفم نئی وعد داد زب جانا مچی دستا دما فائدہ وعد اللہ ماسا انصاف بکا ہوجی گر زب انصاف وعد اسی بھی سب بخا بزاد نیا وردم الا امید پنگر سرشتی سواستا دا امید نا خدایا دی افم مکن نا امید اللہ دخبری ما فین من امید کواس نخستا ایتا مناجات دا تو عط بی نشتی عسیان میں دیر دیں زبا عسیان دا غفور در بارد زمان او تو عط بی نشتی امید میں دیر دیں زبا امید در رحمان در بارد زمان وقت یو سیز دیو شیر دیں اے پسرا پیسا میں کباڑی ناکنی کئیو نظر کے مباچا دا جہانی اما عجیبا سوفیا خلقو اللہ والا خلق دور عبادات کن او بیام دور آجزینا آمنگا دو رکات نفل نی کری یو سفارت لغت نی کری دری روجی نیول نی کری لکسا دستی کنی غوم غٹ پارو کن پسر مدر شو پکا پرائی مدر مکان کار دی اس رکار دی زان با محنت بکول واری بیوم عاجزی تمرا محنت کر دے بیوم اللہ تو دور عاجزی دے الحمدللہ ثم الحمدللہ زمان کم علم مطابق ما قاس تو سورت فاتحہ دوی طریقے سے رکوئے دا داد سورت فاتحی تفسیر سورت مشہور اتو اور نسلی جورس دے مشہور نسلی نن مزب ده طول طول اتل بس نن مزب ده ماشاءالله دا ده اصول درسو او ده سورة فاتحه تفسیر دین الاوم تر دیر کتے شلگ دیر سی دین ده صرف طریقه ده زان لگورا فده با طریقه بانی ده طریقه ده مغی تپرتی او متعالا که گوری ولالا لطف او مذب ارتبیدانی بیچ سورة بکیوایا غوایا سبر تفادی کیو قتل بواری بسم الله الرحمن الرحيم